بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن القطب المكتوم والبرزخ المختوم أبي الفيض والعباس أحمد التجاني وخلفاء المرسلين ولطريقة الفائزين أما بعد قال الإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر بن القيم الجوزي رحمه الله تعالى فصل الرد على من جعل عقوبة اللواط دون عقوبة الزنا موي 86 فصل بوت بي تيخان تال اي مساله من الرد دي تونتو كيغا خامني موم لا نجي ديف على من سي كاو كيغا خامني جعل دا فا تك عقوبة اللواط مبغلوك لواط مانام غور جيجين دون مبغلوتو تو عقوبة الزنا مبغلوك ادي نجالو دي مانام مبغلوك نجالو ندغل مبغلوك غور جيجين mu def ko mu gën tut mbugalu njaalo mu ne fil ajwab fil ajwabati ci nek na ci tontu amma ci mbiru li nga xamne ihtaja mom la laye bi ci mom man ki nga xamne jaala dafa def aqubata mbugalu hadir fahishati gile ñom bu def doona mu gëna tutu aqubata mbugalu azina njaalo koku mom liñ leen di mëna tontu ñi wax loolu han amma qawluhum dal seen wax innaha ne mom kat ma fetul ne mom goor jigen ma fetul mom ak moy yalla la ko xamne lam ya jaal deful allah bur yalla fi ha ci mom xadal ak deexal ak duma ak sentence mu ay yaran buñu ragne fa jawabu ko koku tonto min wujuhin ci ay walla lay amé koku niñ ko meuna tonto ay walla yu bari la ahadu ak benn bi moy an nane kat al muballigh ak nga xamne mom moy jotale anil jotali anil lay di jele ci yalla jaal koku dafa def hadda han manam li duma mbugalu sahibiha borom manam ki nga xamantene mom moy ki dem yewi gor jigen limu ko dumal sentence bimu ko tek moy al qatla ray hat man ci luñu dogal ci luñu dogu wa ma sharao te lepp lo xamantene yonal nako rasulu ndawalum yalla yi sallallahu alayhi wasallam fa innama li amr das moy bi shar'ihi te shari'am lu hein lako defé anil ma yonal bi nga xamne mom lañ yonal lol anil lay doko jeli ci yalla rek fa in aratum bo lan namé nak anane kat haddaha ne kat sentence bobu hadd bi ghayra ma'lumin du luñu xam bi sharia ci sharia fo wo lol kat batulun ci xar la manam nen la dafa yaq bo lan né for example né ah dafa fekk né yalla teurlu ko sharia ki yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wala yalla amul kenn ko ci wax né li lañ ko wara tek ci duma koko dañ nan lolou tamit yaquna parce que moy hein wa in aratum bo lan namé annaka ghayra sabitun ne lo anho nekat lolou manam sentence bobu hadd bi ghayru sabit nekul lu aji sax bi naqsul kitab ci yahutire bi moy alquran lam yalzam manam lolou manam obligé wul manam du lu takko min zalika ti lolou intifa'u daqu hukmuhu ak atem li subuti ngir sax gi mu sax bi sunnati ci sunna kon bo la ne alquran saxalu ko tam dagn nan la sunna saxal nako kon nak ben la rek asani ñaaral mo anna hada ni lewer bor moy lol yanqud day firek tok alaykum ci yeen bi rajmi ci sann xeer bi manam day li firi lolou ci yeen moy sann xeer gi ñu wax nañ len sann xeer fa innahu liwer bor moy innama li amba def moy manam moy sanni xer biñu wara sanni xer ki ndialo ba mu de ko ndialo te musa am jëkkeur wala musa am jabar dañ koy han ci condition yi ñu ko wara ki sa doore moy dañ koy sanni xer ba kérok muy de moy rajmu lapidation te pourtant lolu fa innahu liwerbor moy mom lolu non han inna ma la am rek moy sabata dafa sax bi sunnatu ci sunna sunna yaronte bi sallallahu alaihi wasallam moko saxal dudug alquran waxul ne lañ sanni liñ ki xeer bu de wa aya buñu na saxal la mais alquran bi ñu yor parce que wute bi ci borom xam xam yi mu jira rahmatullahi wala bok en tout cas borom xam xam yi ñi di wax motax ñu wax comme bir mi saxul ci alquran parce que aya bobu non Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dan nañ ko jang ci alquran kunna naqra'u dan nañ ko jang ay bobu mais aya bi lan la exactement moy ash-shaykha ash-shaykhu wash-shaykhatu farjumuhumal battata idha zanaya nakalan min Allah wallahu azizun hakim wa farjumuhumal battata idha zanaya nakalan min Allah wallahu azizun hakim manam moy ku sangewu ku gor ak ku jigen lolou la cheikh ak cheikhatu di tek fof tekiwul seri tekiwul maget mais wa ku am ku aw ko mosa am jekir wala mosa am jabar rek ku maka tilifa dal wala yoy buñu ndialowe na ngeen len sanni xeer bañu de mu nek mbugal bu tukki ci yalla yalla nak mom moy ki xereñi até mom moy ki nga xam mo noti nguuram té ki xereñi até seulement nak riwaya bobu borom xam xam yi am nañu ko dakk donte amana inshallah ak wërum mo gëna sax way lu munti xew sax na ci sunna né yenenbi sallallahu alayhi wasallam door na ay bit san rag mo na nit fa in qultum bal bo len waxe ne bal li fi nek sabata saxna bi qur'an ci alquran bo xamne nusikha nasaxal nañ lafdu ka do mo baqiyata dess na fak mo atem qulna dañu wax ne fayunqadu def nu firé alaykum ci yeen manam ci yeen bi haddi ci dumay shar wal khamri ajin ki nga xamantene mom moy ci nan sangara lolou mo musta sax ci alquran dafa melni nak c'est ko xam nga li ay iftirad ya la manam budé li mais ala kul halu julit mom rawati na borom xoxoy yu mag yi wax deug yalla rahmatullah alayhi duñ fi nek di wax nan han mbir mi saxul ci alquran kon duñ ko atté wo wa lolu mom ya lolu surtout fi ñu wala wa ñom imam abu hanifa rahmatullah alayhi mom ala kul hal manam di waxe nonu ci alors en compte vraiment manam ñak leena jox seen geud la le gëna jégué ñak la han wala quoi ñom duñ wax lolu wala parce que tamit di waxé no xamantene day tax xam nga li tax problème bi moy di waxé no xamantene day tax manam talibé wala ni di am manam genre audace ci kaw gaay wala genre han puis je peut estirat ben lu ñi estirat lo xamné dañ koy sét xol voilà ñom xam nañ bu baax li ñuy wax dal manam du voilà c'est-à-dire que du côté bobu moy sen problème d'ailleurs ñom waxu ñu né ñom peut-être que budé amna hadith yu ci wax té gisunu ko loolu lañ leen mëna wax né ah hadith yi ñi ngi fi yéenu ko gisul loolu lañ mëna wax mais amma di dem banane ngeen naan bo leen né saxul ci alcorane wala yoy non quand même di waxé nonu ci ñu melni ñom imam abu hanifa rahmatullah alayhi koku mukabara la wonam ak wa ak ñak leena jox deug deug seen geud la wa deng as-salis ñettel bi moy anna moy lu wër bor moy nafyu daq dalilun ak dalil bo xamna muayyan buñu rañé ko la la yastalzimu du takkok nafyu daq mutlaqu dalili manam dalil manam luñu jeyal ci dalil wala nafya du dak tamit du ciagne dak madlu al madlulu li nga xamantene mom moy liñu limi tektele fa kayfa ana naka kon la mbir mi demé waxat deug deug qadamna jital nañ ni anna dalila neka dalil alladhi nga xamne nafaytu mu mom yenn dak ghayru muntafin neku lo xamne lu dakku la manam moy dak ben dalil ne nangam du dalil bi wala amul dalil ci nangam lolou tektelewul ne han manam ne gisuma dalil bi wala dalil bi ñu xamuñu ko lolou tektelewul ne dalil amul tektelewul tamit ne limi tektele amul legi kon naka ngeen di xalaté su fekente ne ñun yeen dalil yi ngeen dakk lolou nekul lu dakk déjà amna ñi ngi fi wa amma dal qawlukum sen wax inna wana kan mom watun ak manam sey la fi mahallin ci beurep bo xamne la tashtahi duko banexo attiba'u natir nitki bone de toute façon moy comme liñ wax mom neena lolou liñ wax ko ñom waaw mom neena ñom lolou lañ wax waaw lolou la waaw balli ci nek rakaba bindena dog def na allah bur yalla attiba'u manam natir nitki wala nafrati ci di daq minu ci mom manam ci fofu ko lolou manam def yofi gor jigen yalla nim binde nit ñi moy ñu bañ ko refuñu ko parce que fofu sey manam gor di sey gor du lo xamantene banexu bakane dañ ci jëm xam nga li déjà da jara xolaat bu wax parce que atatuna rijala shahwatan min doone ni sax moy wana ni nit mën na ci am banex han ah ala kul hal legi han ok ah sauf ko da wax deug yalla ku en tout cas ku normal complet non vraiment ko xamé day cheytane vraiment cheytane yakulu bu baax non il faut que cheytane yak la mais d'une manière spéciale pour nga mën def lool pour nga mën am banex ci affaire bobu non yalla yalla sax non koko mune fo dafa mel mom ku lolou kat ka wat ay kiem sey ak almayta medd la manam nit ku de wal bahimat ak bayiwon fa jawabu koku tontom min wujuhin ci ay wala lay dem tamit koku ci cote yu bari lañ la meuna tonto ahado wa bu ndeg bi moy anaw ne kat lolou qiyasul qiyas la bo xamne fasidul i'tibar dafa yaqku manam xalam manam nit ñi duñ ko bayyi xal mardudun dañ koy delo bi sunnati rasulullah ci sunna ndawal yalla sallallahu alaihi wasallam wa ijma' as-sahaba ak ijma' as-sahaba radiyallahu anhu kama taqaddama ken nga xamne non la jitu bayanuhu ak leralam comme liñ waxon amma sunnatu yenenbi sallallahu alaihi wasallam koku saxna waye amma ijma' as-sahaba radiyallahu anhu ci bobu mas'ala matna xolat parce que yanuul mana sahaba yi radhiyallahu anhu am ijma ci lolu imam abu hanifa rahimahullah ak ñu melni mom ñew dindi wat ijma bob mu nta nek lolu dafa yanuul mana non mais le problème moy ñom xam nga charte mujtahid pour nit nek mujtahid dafa bok ci charte yi moy mu xam place yi nga xamne ijma amna ci d'abord ak yi ijma amul parce que nit ki munu nek mujtahid te du xam yan masala exactement yoy mom ijma amna ci ba bare munu tu fi xalat len mu sey kan ak ñom dañuy faral di def lool comme niñ la ko wax d'ailleurs motax sax dañu même toxal seen toxal sax day jara xolat li waw li ni wax ibn taymiya ak toxlam deja wuru ana lan ngay xalat ci lo xamantene moko deugere mo han wala ak toxlam rek deja rien que mon diou neena nang parce que ci place yu bari dañuy gis muy wax ne nangam ak nangam salafi wax nañ ko nangam ki ken wax ko ñoo non lu bari la place yu bari legui nak lool day lax ki xamul en fait day defene ñimi wuko motax ñu bari gis nga waxa bi di bok na ci leneen gañ moy façon doxalu ibn taymiyo bobu non moy day faral di wax ne bo xolé nangam saxna ci alquran ak ci hadith ak ci ijma wa salafi fek ken wu ñen ngay salafi lo xamantene yow fek ken wu ko moko diko wala ñu mel ni wala bok ñi mu bokal groupe rek ko do wax amma ibn qayyim moy ko copy conforme ibn taymiyah sauf ko nak ay jambar wax deug yalla wa qiyasun fasidun i'tibar moy analogie bo xamné raisonnement par analogie bo xamné mënuñu ko bayyi xel li tax mënuñu ko bayyi xel moy dafa wuté lo manam qiyas kenn duko def ci lo xamné texte amna ci ba paré wala bok mu nek lo xamantene ñoom deug la mën ngeen bëggoon nga leen def qiyas ci seen digënté sauf que ñoom ñaar dañu bokul dañu am mbir yu deugër yu leen wutélé comme différenciation entre kay nga bëgg voilà dañu am différence voilà voilà leug leug gaay di waxtaan nga gis ko pourtant wolof yi dañ koy sétlu ci seen waxtaan yi da nga gis ñaar nit di waxtaan kenn ki wax ben affaire ki ci def ni la non bokul c'est que li ak leen bokul amna ci lool moy qiyasun fasidu i'tibar so yo sunu li yoy def lu bari yo ñu ngi di différence ci mo kay hein ko ko ñu bëgg le présenter ñaari kay bu ko le biro lu ñu sooy yi débat bi du lool li la li bokul ak yi bokul wa non xam nga lool la qiyasun fasidu i'tibar motax qiyas dafa mata bay xel motax dafa mata xam bokoy xam nan lañ koy défé ak lan la ak ci lan nga mëna parce que fo déjà lo xamné texte daf ci ñew mëno ci qiyasati mëno ci qiyas parce que texte ñew na ci dëng mëna asani ñaaralu tontu moy an qiyasan qiyas bi nga xamné mom lañ def wat amrat hein manam moy sey ki nga xamantene al amrad la amrad moy ku nit ko amu sikim wa gor ko amu sikim mom dañ nan amrad dafa amrad al jamil ku rafet ki parce que xam nga kokku ni ñi lay téré ngay xol jigeen ni non lañ lay téré nga xol ko mom riyadus salihin mom an-nawawi bin na ci benn ki rahmalallah moy gor gu xamantene da amu sikim da ni rafet day haram nga xol ko comme ni haram ngay xol jigeen est ce que wa wala yenenbi sallalahu alayhi wasallam daan leen won xol d'ailleurs amna ko kan mom ko don wax amna kuma ko don nan mo seigne hadi touré radiyallahu anhu mom tamit daan leen xol daan xol goor ñoom ti amna sax kenn kuma deggu mo nan seigne babakar ci bopam radiyallahu anhu daka daan bañ mom daan leen nango xol kum ko ligi la tuma waa seigneu fi wax ni ñu jëkël ñaa ñom kay bën ki demb lañu mo seigne babakar seigne hadi la dara ma ba légui nak mu dess toxal gi ndax deug wërna wala deet da lol benen affaire la parce que ay wolof lañ légui mu ne kon nak qiyas ko ci ñooñu alladhi ki nga xamne fitnatuhu fitna tarbu day teggu di yokko ala kulli fitnatin ci gëbuk fitna ala wata yi manam nga qiyasé lool qiyas ko xamantene tay goor go xamantene dafa war ci kimum amuko ba karam gi commencé rafet yaangi deg mel comme kanamu jigen muy def yeuf goor jigen di lam salak di mu def yeuf jigen rek yor comportement jigen di sol ay jupe hein aka lam sal aka def yeuf par exemple kokku nonu nit ki dem sey ak kokku nga comparé ko ak wat atani di sey mbam par exemple aw imra'atan wala bok jigen jo xamne may tatun dafa met dafa de min afsadul qiyas kok bok na ci qiyas gëna yaq na bo je ne sais pas mais en tout cas manam goor jigen ni solo gisse manam ñi ñi wax goor jigen li wat ñi koy def ñi ñi wax goor jigen vraiment homosexuel bo tass ak mom ci mbedd bi mën nga ko baña xam en fait amul lu particulier vraiment bon à moins que nga xam leen seen milieu ñom nga xam seen yi siñ ñi ñi solo ñi ñi def mais soko xamul mën nga ko baña xam je sais pas nak surtout mën nga ko ci parfois dañuy def lo xamné biñ commencé am droit de exprimer de plus en plus dañuy wote ci jom ci mbir yoy wa mais xam nga wote jom ci mbir mi ak mel lo xamantene tay par exemple professeur bi lay jangal nga taxaw ci kanam mom fekk mom homosexuel la mën nga ko bañ xolal ki waji meru paris ba kok lan mo lay wax ni homosexuel la lan mo koy wone ay ñom jak lan wa lo astaghfirullah lol la de gay ni ko ne deg na ko ci ci man est ce que deg moko ci télé bi sax non mais mon keneen ki deg mom siwna wa waaji waaji ngox non bu pare do ñu ah jëmon nañ ko pagu sax na lo wa ndax lolu wala non amna keneen ki nekkon fu leen Danemark ki ñu ray extrême droite la wa hein extrême droite la moy ki ñu rayon rek ki waaji doorun bal mu dé de parce que dafa bok politicien la homosexuel la ki merci mu dem dindiko wa borom nal wa ko si si ay 2000 2004 la xawmu wala yoy mais ñooñ mais dara du len ko won ci biti ni waji homosexuel la a part que rek da koy wax ni ba nit ñepp deg ko kaw lu lu wa la culture de ci ñun mom ku ko nek da ngay bëgg da ngay def lo xamné wa non par contre amna ben affaire tam bu mata bayu xel am man mi mëss nañ mo wax né ma ben ku genn aduna gaay bañ né xawma nangam toow toow lu bëré bëri no parce que gor jigen la alors que du gor jigen dafa efféminé en fait voilà manam nit la ko xamantene mom xam nga dafa am ñaari nit dafa am ñett sax lañu afa fa dafa am ño xamantene ñom naturellement non la la yalla bindé manam sen doxine wala sen waxine wala sen yenn manière dafa nuruy jigen waaw koku do ci am bakkar mais comme li ibnu hadjar wax rahimahullah na fexé def lepp pour lool mu dañ ci mom do wuriya ko ben ci ko xamne mo mo le gor jigen parce que ñoo tollu wul classe hmm amul nañ ko ben tax bo xamne mo le gor jigen parce que ñoo tollu classe mais mom quand il parlait qu'il était prêt à jurer que ni jigen la mom jigen la voilà une expression bo xamne wax timbre de voix mais expression rek voilà lool xam nga day am mu am ko xamantene mom gor la amul ben problème ci yoy sauf que mom da bëgg li def yu fi jigen comme di nek comme ni mère yi joxe ci muy langue yi mom muy nek fofu ci langue yi di seddelel gaay ak di sabar yi buñ amé muy fetti yoy wala par exemple simbu bu amé mom mu nek jabaru gaynde gi seg gaynde gi sol comme ni jigen di solo ak yu mel non kok mom bakkar lay am mais lolu c'est pas pour autant que ni dañ nan ki gor jigen la xam nga lolu dama am gor jigen am manam liñu wax gor jigen moy gor go xamne day sey ak jigen ñun nak wala fi di lañ wax gor jigen fekk djublu ñun deuxième catégorie bi wala première catégorie bi lañ ci djublu wa manam xassla dal pour wax rek ne ki il est efféminé voilà parce que ñun en réalité ñun dañ xamul won benen bi sax ñun bu mu djubi xamuñ ko ñun wa yalla voilà motax wutuluñ ko tour sax ñun bu mu djubi wutuluñ ko tour ba légui ni ko tuluñ ko tour dañ wax gor jigen rek mais en réalité ñun liñu wax gor jigen moy benen bi moy ko xamne day nek di fecc ci ki di and jigen ñi di ci sabar hein ak di len langal ji yoy non ak di wax ñun ñoon lañ xam mais amma gor go xamne mom day sey ak ci gor yi ñun xamuñu ko ñun xamuñu ko ñun ñi mom parfois ken xam ci baye ay am ci aussi wa mais par exemple ñun boy remonter dans l'histoire vraiment danaka do ci deg ko xamne dañ nan ki dañ ko fekk muy sey ak ay goor par contre di nga deg ko xamantene mom dafa bari lu muy nek jigen ñi di defa hein voilà di nek koku nonu mom amna bakkar bu mak nangam limi la dafa haram limu nek et cetera mais tek yeug manam du gor jigen manam du manam du lootey la voilà voilà kon yi ni wax ni ci koku la ñox lool nak motax il faut faire attention ci atay manam ci kan ni ñi catégoriser nit ñi oui ñi ci tour sax affaire bi da bes homosexuel mo do bon bu lak indi formation mo sama wa formation la wax formation mo mo rek donc lu mata baye xal dal la lu mata baye xal la mais ñi nga xamantene ñom ñoy goor jigen par exemple ça vrai que amna ñuma deg ñu ñuy wax seen mbir ño xamantene nit ñi dañ buñ leen gisee mën nañ leen fokk jigen ay goor lañ mais nit ñi mën nañ leen fokk ay jigen mais nak sauf que dem buy sey ak mom quand même bokku la sey jigen na manam vraiment nature da koy bañ nak nature la koy bañ comme ni muy bañé hein comme ni muy bañé ku sey ak med ku sey bon légi nak xeyna mom dafa gis né amna wouté imam ibn qayyim rahimahullah dafa gis né amna wouté gu nek ci lolu mais manam aussi mënul dakk complètement ñëlé tamit buñ ko concevoiré non manam mom mëna dakk manam mënna ko bañu gisé non amna part de subjectivité voilà subjectivité amna ci mbir mi voilà manam le fait que mu utiliser min afsadillah qiyas ci qiyas yi gëna yaqku la bok koku manam expression bu ki la nu tudd moy genre boy wérante nit nga utiliser terme yu deugur yu solide yu ki pour voilà quoi pour guen mais hakikatan nit ki mën na né non ñun gisé wuñ ko non manam de part de subjectivité bi dal dafa reuy hein deng mune wa hal ndax da taxul dana banexu ndax dana yek banex bobu ahadul ken qat muk mo ken ken di sey ak mom bi atanin ci buy sey ma ndax dana xirtelo di dem bi atanin ci kan atan moy mbam ci mbam bu jigen aw baqaratin wala nak aw maytatin wala nit ku med nit ku de hein aw wala bok saba zalika ndax dana yobbu xeluko dana yobbu aqilu manam aqulun xel mo xamne aashikun dafa manam ndax koku dina dem ba xelam nek ko xamne da fay xirtelo bu bax lol aw wala bok asarra muy neubu lol di profondément qalbu ci xolam aw wala bok istawla lolou de banot ala fikri ci ay khalaata mo nafsi ak bokkanam manam mom limu wax moy nit ki buy sey buy dem ci mbam yi wala nak yi wala bay yi di sey ak ñom wala bok ku med muy sey ak mom pour mom kokku manu ci am banex manam lolou du dem ba nga xamantene day yub am xelam manam muy mu nek ko xamne day xirtelo ci lolou di am passion ci lolou di dem diko def ci comme tay mi nga xamantene non la goor jigen ni niñu nekké ño xamantene par exemple dañuy passioné wu ci liñu nek dañuy bëgg liñu nek manam mbir mi jaral leen lu bari manam est ce que lolou anu moy ñi sey ñom wala meddi dinañ mel non c'est encore subjectif batay lolou ñom ñu wala ci gëna mëna wax voilà parce que ki nga xamantene mom tout temps day dem di jël jur gi di sey ñom hein kok ci nekk ci dan wala ki nga xamne day nekk ñuy sul mu di leen sul pour sey ñom mais lolou bu ne ma amu ci dara ba neex hein kuy xamantene ci sey mom jafu non mais mom liñ ko wax limuy wax ni sax mais mën nañ ko wax ci jigen ju ñaw waaw jigen jo xam tane da ñaw mën nañ ko ci wax fu ko ko ngi la ci kanam hein non mi fokk metti ngi kanam ci kanam voilà non mais c'est vrai mo raison bi mom tax ko bu bax dal voilà muna walay sa doit nekul fi qiyas ci qiyas afsadu min hadha lu gëna yaquli wax lolu rek pochon la voilà wa rahmalahu rahmatullah muna an al-thalith ñettal bi anna hadha nekat lolu